أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kovulmuş, taşlanmış, mel'un ve matrud olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Özünde merhametli, İşinde merhametli olan Allah'ın adıyla başlarım. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbim göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi, düğümü çöz dilimden. Ki anlasınlar beni. Rabben eftah bil hayr. Vaktim bil hayr. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Rabbimiz hayırlısıyla başlat. Hayırlısıyla aç. Hayırlısıyla tamamlat. Hayırlısıyla kapat. Rabbim kolaylaştır, güçleştirme. Amin. Değerli Kur'an dostları, değerli can dostları, bugün 114 burçlu Kur'an ülkemizin yepyeni bir burcuna daha tırmanacağız. O burcun can alıcı sokaklarında gezeceğiz. Yani pasajlarında. O burcun göz kamaştırıcı köşklerini seyredeceğiz. Yani ayetlerini. O köşklerin içine, odalarına gireceğiz. Elmasvari odalarına. Yani kelimelere. Ve o odaların içinde tek tek duvarlarında göz gezdireceğiz. Gözümüzün izi kalacak orada. Yani harflerinde. Ve gözümüzde oranın izi kalacak. İnşallah. O burç Münafikun suresi. Elimizdeki mushafta 63. sırada yer alan Münafikun suresi adını münafıklardan bahsettiği için muhtevasından alıyor. Daha Hazreti Peygamber döneminde bu adla anılıyor sure. Ki her sure böyle değil. Ama bu surenin ismi daha Resulullah döneminde oturmuş gözüküyor. Sure ittifakla Medine'de nazil olmuş. Muhammed bin Ka'b el-Kurazi Tebük'te indi diyor bu sure için. Fakat bu görüşe pek katılamıyoruz. Çünkü Tebük'te inmesi demek bu surenin 8. yılda inmiş olması anlamına geliyor ki 8. ayetinde surenin لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَ الْاَزَلْ mutlaka oradan Medine'den şerefli olanlar şerefsizleri kovacak, çıkaracak diyen münafıkların elebaşısı İbni Ubey bu sözü münafıkların Medine'de güçlü olduğu bir zamanda söylemiş olmalı. Yoksa söyleyemez. Yani cesaret edemez. Münafıkların elebaşısı biz Medine'ye dönelim de şerefliler şerefsizleri oradan çıkarır. Yani biz sizi oradan çıkarırız diyecek kadar küstahlaşabiliyorsa demek ki daha erken bir tarihte inmiş olmalı. Çünkü 8. yılda zaten Medine'de münafık problemi hemen hemen halledilmişti. Ki Tebük seferi ise 9. yıl olmuş oluyor. Dolayısıyla bu sure bu sözün ifade edildiğinin nakledildiği rivayetlere bakıldığında Beni Mustalik seferi sırasında veya Beni Mustalik seferinden dönüşte nazil olmuş olmalıdır ki bu da takriben 5. yıla, hicretten sonraki 5. yıla tekabül eder. Bu durumda Muhammed bin Ka'b el-Kurazi'nin 9. yıl görüşü pek isabetli görünmüyor. İttifakla suremiz 11 ayet, Münafıkun suresi. Cabir bin Zeyd tertibinde 102. sırada yer almış. Yani iniş sıralamasında, nüzul tertibinde Cabir'e göre 102. sıraya yerleştirilmiş. Tabii bu iniş sıralamaları da tek değil. Hazreti Osman'ın tertibi var. Hazreti Cafer'in tertibi var. Daha başka tertipler de var. Bu da Cabir'in tertibi ki o tertipte 102. sırada, 114 sure içerisinde 102. sırada yer alıyor. Surenin nüzul sebebini bilirsek sureyi daha kolay anlarız. İniş nedeni surenin kısaca özetle şu. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor bize, aktarıyor. Bizzat olayın kahramanlarından, bu surenin içinde zımnen kendisine atıf yapılan kahramanlardan biri o. İbni Ubey'in müttefiklerinden, yani münafıkların ünlü reisi Abdullah İbni Übey'in müttefiklerinden Cüheyneli bir genç, ki Sinan'mış ismi bu gencin, deve suluyor. O deve sularken Hazreti Ömer'in işçisi Cahcah isimli biri geliyor. Haydi yeter artık, biraz da ben sulayayım diye şakavari, şakayla karışık uyarıyor. Fakat hatta bir de ensesine şöyle hafifçe dokunuyor. Yine şakavari bir dokunuş. Fakat o ona mukabele ediyor. Bunu ciddiye bindiriyor. Hatta bir kavgaya dönüştürüyor. İkisi de yetişin ey ensar, yetişin ey muhacirler diye bağırmaya başlıyorlar. Biri Ensar'dan, Medineli, diğeri Mekke'den Medine'ye göç etmiş, Allah Resulü ile birlikte imanlarının bedelini ödemiş muhacirlerden. Çok önemli, altı çizilmesi gereken bir nokta burası değerli Kur'an dostları. Allah Resulü bunu duyduğunda ömründe çok az gösterdiği bir tepkiyi gösteriyor. Yüzünün rengi atıyor. Alnındaki o kızdığı zaman kalkan damar yine kalkıyor. Ve diyor ki, مَا بَالُ دَعْوَ الْجَاهِلِيَّ Bu cahiliye davası da nereden çıktı? Ne oluyoruz? Cahiliye davası dediği peygamberin ne? Bir gencin, yetişin ey muhacirler, öbürünün de yetişin ey ensar diye çağırmış olması. Dikkat çekmek istediğim nokta şurası. Muhacirler de ensar da İslami birer kavram. Yani ırkçılık çağrıştıran kavram değil, asabiyet çağrıştıran kavram değil. Fakat asabiyete alet ediliyorlar. Yani iki güzel kavram, iki İslami kavram bir yanlışa alet edilerek kullanılıyor. İşte önemli olan bu ve altı çizilmesi gereken de bu. Yani kavramların masum olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Eğer o kavramları siz asabiyete alet ederek kullanıyorsanız Allah Resulü'nden yiyeceğiniz şamar bu cahiliye davası da nereden çıktı şamardır? Allah Resulü bunu cahiliye davası olarak niteliyor. İsterse bu kavramlar İslam'ın öz kavramları olsun. Değil mi ki onu asabiyete, değil mi ki onu merdut asabiyete alet ediyorsunuz? Milliyetçiliğe, kavmiyetçiliğe, ırkçılığa, soyculuğa, boyculuğa, cinsiyetçiliğe, yani hangi adı altında olursa olsun, her tür takva dışındaki üstünlük iddiası merdut bir asabiyettir. Ve bunun üzerine İbni Ubey, Ensar'ın muhacirlerden desteğini çekmesini istiyor. Münafıkların başı, Medineli Müslümanların Mekke'den göç etmiş kardeşlerinden desteklerini topyekün çekmesini istiyor. Yani şeytanın rolünü oynuyor. Ve hatta ardından da o meşhur sözü söylüyor. Medine'ye dönünce şerefliler, şerefliler kendileri olmuş oluyor münafıklar. Şerefsizleri, onlar da muhacirler olmuş oluyor. Müminler olmuş oluyor, samimi, haşa. Oradan çıkaracak çirkin sözünü söylüyor. Ve Zeyd bu sözü duyuyor. Amcasına haber veriyor. Amcası da Hazreti Peygamber'e haber veriyor. Ki Zeyd o savaşa, o sefere Allah Resulü'nün arkasında, bineğinin terkisinde geliyor. Yani Resulullah onu terkisine alıyor. Ama yine de doğrudan söylemiyor. O zaman taze bir delikanlıdır. Bıyıkları yeni terlemiş bir delikanlıdır Zeyd. Amcası Resulullah'a söylüyor. Resulullah bunu duyunca Abdullah bin Ubey bin Selul'ü çağırtıyor. Münafıkların elebaşını. Sen böyle böyle böyle demişsin öyle mi? Yemin billah ediyor. Allah adına üstelik. İşte tipik bir münafık tavrını görüyoruz orada. Gören bir Allah'a iman edememiş. Allah'ın gördüğünü dahi içine sindirememiş. Üstelik yemini bir peygambere ediyor. Aman Allah. Bir peygamber. Demek ki adam, demek ki her nifak birazcık sahibini ahmaklaştırıyor. Bunu bir peygambere yapıyor üstelik. Ve Allah Resulü o an için beyana itibar ediyor. Bu da bize ders. Çünkü damgalamıyor, mühürlemiyor. Allah mühürlemedikçe Resulullah mühürlemiyor. Ve münafıkların elebaşının sözüne itibar ediyor. O zaman bana gelen haber doğru değil diyor. Bunun üzerine amcam diyor Hazreti Zeyd bana, sen Müslümanların arasını açmak için, kendine yalancı dedirtmek için mi çalışıyorsun? Benim başımdan kaynar sular döküldü diyor. Sanki gök tepeme düştü. Olanca genişliğine rağmen yeryüzü bana dar geldi. Ne olduğumu bilemedim. O duygular içerisinde sarhoş bir koyun gibi başımı vuracak taş arayıp yürürken kafileyle birlikte birden gece ilerlemiş bir vakitte Resulullah yanımdan geçerken kulağıma elini uzattı. Şefkatle okşadı, başıma da böyle sevecen bir gözle bakarak okşadı ve vurdu. Arkadan Ömer görmüş, Hazreti Ömer, Ömer bin Hattab. Resulullah sana ne yaptı dedi. Gece, karanlık, görünmüyor. Böyle böyle böyle. Gözün aydın aslanım dedi. Anlıyor hemen tabii. Allah seni doğruladı. Hazreti Ebu Bekir aynısını soruyor. O da gözün aydın aslanım. Allah seni doğruladı. Anlıyorlar tabii. Ve sabah olunca Allah Resulü ayetleri Münafikun suresinin tokat gibi ayetlerini okudu ve herkes ne olduğu ortaya çıktı. Yani hakikat güneşi doğunca gecenin yalanı dağılıverdi. Karanlığı dağılıverdi. Daha sonra Hazreti Ömer ve daha başkaları Zeyd'i gördüklerinde kulağını okşarlarmış. Peygamberimiz de Zeyd'i gördükçe Allah bu kulağı tasdik etti diye kulağını okşarmış. Yani demek ki sevilmeye layık kulaklar da var. İşte böyle bir arka planı var Münafıkun suresinin. Bu olayı bildiğimizde sureyi anlamamız zor olmaz. Şimdi bu kısa girişten sonra sureyi tefsire geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah adına. Herkes bildirileri bildirinin sahibi adına okur. Okuduğumuz bildiri ise Allah'ın bildirisidir. Sahibi odur, biz de onun adına okuruz. Besmele budur. İzâ câekel münâfikûne kâlû neşhedü inneke lerasûlullah. Münafıklar sana geldiklerinde, ikiyüzlüler sana geldiklerinde dediler ki, hiç tereddüdümüz yok, biz şahidiz ki sen muhakkak Allah'ın elçisisin. Böyle dediler. El-Münafikûn, nüzulde geçtiği ilk yer burası. Değil, Ankebut suresinin 11. ayeti. Ankebut suresinin 11. ayetinde ilk defa kullanılmış. İlginç değil mi? Ankebut suresi hicrete yakın ama hicretten önceki surelerden biri. Münafık, nefak kökünden geliyor. Nefak, köstebek yuvası manasına geliyor. Neden münafık oradan türetilmiş? Çünkü ne zaman tepip ne zaman çıkacağı, nereden girip nereden çıkacağı belli olmaz. Yer altından gider. Yer üstünde görmezsiniz, yer üstünde sadece teptiği toprağı görürsünüz. Bu da şunu gösteriyor, çok güzel bir etimolojik aslında açıklama, kök açıklaması. Münafık kendini gizlediğini zanneder ama teptiği topraktan anlaşılır. Bir de çok ilginç, köstebek kördür. Demek ki münafığın yürek gözü de kör, kalp gözü de kör. Kör olmasa Allah Resulüne gelip de Allah adına yalan söylemeye, yemin etmeye kalkar mı? Vahiy alan bir peygambere. Demek ki kör. Bir üçüncü özelliği daha var köstebeğin. O da şu, milletin ekip biçtiği yumrulu bitkileri soğan gibi, sarımsak gibi, patates gibi yumrulu bitkileri yerin altından çeker götürür yaptığı yuvada biriktirir. İlginci onları tüketmez de. Münafığın servete bakışı da bu. Yemeyeceğini, tüketmeyeceğini, paylaşmayacağını biriktirir. Üstelik yer altında biriktirir. Yani zarar verir. Yiyecek olandan alır kendisi de yemez. Münafığın servetle ilişkisi de bu çerçevede anlaşılmalı. Çünkü bu sure öyle bir hususiyete sahip ki nifakla başlıyor, infakla bitiyor. Çok ilginç. Nifakla başlayıp infakla bitmesi ne demek surenin? Nifakla infak arasında bir ilişki mi var? Ses benzerliği var. Mana benzerliği de var. Birbiriyle hiç uyuşmaz gibi görünse de kökende. Ama asıl belki de bu surenin verdiği ders şu. İnfak, nifakın panzehiridir. Nifak hastalığına deva bulmak istiyorsa bir insan infak etsin. Son söyleyeceğimizi ön söylemiş oluyoruz böylece. Tek dünyalıdır münafık. Onun için çift yüz taşır. Maske taşır. İki yüzü vardır. İşte burada da aslında münafığın iki yüzünden bahsediliyor. Belki iki yüz yüzünden demek daha doğru olur. Yine neşhedü diyor ayette. Biz şehadet ederiz ki münafıklar. Yakin fiillerinden neşhedü, eşhedü. Biz de şehadette kullanırız. Bu yakin fiillerinden. Bu fiil Ebu Hanife tarafından yemin olarak da alınmış. Hatta yemin sigasının başında geldiği söylenmiş. Ki fıkhen yemin sigasına girer Ebu Hanife'nin görüşüne göre. Enes bin Malik'in sözü önemli burada. Münafıktan bahis açıldığında bu sözü hep söylerim. Ben diyor, bir tek sahabe, Allah Resulü'nün bir tek arkadaşını tanımadım ki, acaba ben münafık mıyım diye tir tir titremiş olmaz. Biz bunu sahabede görüyoruz. Sahabede bu hassasiyeti görüyoruz. Bu hassasiyet aslında bu sözü münafık olmayanlar söyler. Hiçbir münafık ben münafık mıyım diye düşün. İşin garibi de bu. Ben münafık mıyım diye tir tir titreyenin müminliğinin delilidir bu aslında. Biz Hazreti Ömer'i görüyoruz. Hazreti Ömer Ebu Huzeyfe bu ümmetin emini diye bilinen Ebu Huzeyfe'nin kılmadığı cenazeyi kılmazmış Allah Resulü'nden sonra. Bakarmış bir cenazede Ebu Huzeyfe varsa o da olur. Yoksa gidermiş. Ebu Huzeyfe'ye Allah Resulü'nün münafıkların bazılarının isimlerini 36 ismi açıkladığı rivayet edilir. Yani münafık cenazesini kılmayayım. Çünkü münafıksa ona rahmet dilenilmez. Eğer kesin biliniyorsa. Hazreti Ömer de bu hassasiyeti hep gösterirmiş. Fakat bir gün biri ölmüş. Öyle biri öldü ki diyor, eğer milletin içerisinde cennetlik birkaç kişi varsa biri de bu derdik. Ama Hazreti Ömer diyor ki, baktım Ebu Huzeyfe'yi bulamadım. İçime bir kurt düştü. Olamaz dedim kendi kendime. Yani asla olamaz. Bir işi vardır, gelmemiştir. Bir mazereti vardır, gelmemiştir. Ama bu olamaz. Ama yine de diyor, içim rahat etmedi. Sokak aralarında bir ileri iki geri bakınırken Ebu Huzeyfe'yi başı iki dizinin arasında perişan bir halde buldum. Dedim ki, ya Ebu Huzeyfe, yoksa bu da mı? Cevap vermedi. Kafasını kaldırdığımda gözlerinde yaş gördüm. Anladım. Ondan sonrasını görgü şahidi anlatıyor. Ömer Medine sokaklarında o münafıksa vallahi Ömer de münafık diye hem ağlıyor hem bağırıyor hem koşuyordu. İman ucuz değil. İman çok değerli, çok pahalı. İmanın kıymetini bilenler yapıyor bunu. Onun için de sahabenin bu olaya, nifak olayına bakışı ve hassasiyetini göstermek için naklettim bunu. Hanzala bin Rebi radıyallahu anh. Bir gün Hazreti Ebu Bekir'e geliyor. Ya Ebu Bekir, Hanzala münafık oldu diyor. İki gözü iki çeşme. Ne oldu sana ey Hanzala? Hanzala münafık oldu ya Ebu Bekir. Bakıyor ki söz dinleyecek gibi değil. Tutuyor Resulullah'a götürüyor. Resulullah'a geliyor Hanzala bin Rebi. Allah Resulü elini uzatıyor. Bir münafığın elini mi tutacaksın ya Resulallah? İki gözü iki çeşme. Hanzala münafık oldu ya Resulallah. Ne olmuş sana Hanzala diyor. Fekuletke ummek. Anam seni kaybetsin. Araplarda söylenen bir sözdür. Ne oldu sana böyle? Ya Resulallah, geliyoruz senin yanına. Cenneti anlatıyorsun, görür gibi oluyoruz. Cehennemi anlatıyorsun, görür gibi oluyoruz. Sen konuşurken adeta yaşıyoruz. Çoluk, çocuğu, işi, gücü, hepsini, dünyayı, malı, melali unutuyoruz. Ama ya Resulallah, buradan senin huzurundan ayrılıp gittiğimizde sanki hiç burada yaşamamışız. Sanki hiç o hissiyatı duymamışız gibi işe güce, çoluk çocuğa, mala melale karışınca bura burada kalıyor. Anam seni kaybetsin ey Hanzala. O muydu derdin diyor. Bazen öyle olacak, bazen böyle olacak. Hatta hadis derlemelerinde bununla bitişik yan yana gelen bir başka hadis hemen arkasından nakledilir. Eğer siz günah işlemeseydiniz Allah sizi helak eder, yerinize günah işleyen bir toplum, bir tür yaratırdı. Yani insan melekleşmeyecek. Efendimizin sözünün devamında eğer siz dışarıda da o andaki gibi olsanız, o hassasiyeti sürdürseydiniz, yolda giderken melekler sizinle musafaha yapar, tokalaşırlardı buyuruyor. Yani bu aslında insan doğasında olan bir şey. Ama bazen öyle, bazen böyle oluyorsa, fakat hep öyle oluyor, hiç böyle olmuyorsa ondan korkmak lazım. İşte sahabenin hassasiyeti. İnneke le Resulullah. Hiç şüphe yok ki sen Allah'ın elçisisin diyorlar ya münafıklar. İz bırakıyorlar aslında. Allah var diye bir müminin söze başlaması gibi onlar da öyle başlıyorlar. Yani Allah var diye başlarız ya söze. Allah var, o şöyle. Allah var, hakkını inkar edemem deriz. Onlar da böyle başlıyorlar. Fakat nifak Allah'a karşı işlenmiş bir suçtur. Onun farkında olmuyorlar. Nifak kula karşı işlenmiş bir suç değil. Allah'a karşı işlenmiş bir suç. Çünkü sözün kendisi doğru. Değil mi? Sen Allah'ın Resulüsün diyorlar. Bu doğru. Fakat söyleyen yanlış. Söyleyen yamuk. Yamuk adam doğruyu söyleyince doğru adam olmuyor. Bakınız işte şimdi gelen ibare onu söylüyor. Vallahu ya'lemu inneke le rasulü. Allah da biliyor ki gerçekten de sen onun Resulüsün. Yani münafıklar söylemese de Allah senin kendi Resulü olduğunu biliyor. Vallahu yeşhedü innel münafıkîne lekâzibûn. Ve Allah şahit ki münafıklar kesinlikle yalancıdırlar. Bu çok hoş. Bu çok ilginç. Gerçekten hepimizin ibret ve örnek alması gereken bir husus. Yani Rabbimiz onlar bir hakikati ikrar ediyorlar. Söylüyorlar ama bunu söylemeleri onların münafık olmalarından kaynaklanıyor. Söyledikleri söz doğru fakat inandıklarını söylemiyorlar. İnanmadıkları bir şeyi söylüyorlar. Te'kit edatları var bakınız. İnne edatı, le edatı, lam-ı te'kit. Te'kit edatları ve yeminler ne kadar çoksa yalanları da o kadar çok olduğunu gösteriyor aslında, ona delalet ediyor. İttehazu eymanehum cunne. Onlar yeminlerinin arkasına sığınıyorlar. Yeminlerini kalkan ediniyorlar, cünne. Perde ediniyorlar, kalkan ediniyorlar. فَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan hem çevriliyorlar, hem de başkalarını çeviriyorlar. صَدُّوا عَنْ hem müteaddi hem lazım manasını verir. اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onlar ne berbat iş işliyorlar. Ne fena davranışta bulunuyorlar. ذَلِكَ بِاَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا Bunun nedeni onların önce iman edip sonra dinden çıkmaları, küfretmeleridir. Bu nasıl bir şey? Önce iman edecek, sonra küfredecek. Aslında bu bir tereddüt dostlar. Münafığın yüreğindeki tereddüt. Acaba doğru mu? Ya değilse? Acaba yalan mı? Ya doğruysa? Münafığın içinde gelgitler yaşanır. Bu tereddüde Kur'an rayip diyor. Birazdan belki ona da geleceğiz. Aslında gelelim şimdi isterseniz. Mümin, kafir, münafık. Üç tip insandan bahseder Kur'an. Mümin, iman eden. Kafir, inkar eden. Münafık, ikisinin ortasında. Müminle kafir Mekke'de belliydi. Fakat münafık kategorisi Medine'de ortaya çıktı. Her ne kadar Mekke'de münafıktan söz ediliyorsa da Medine'de artık ayan beyan bir sınıf olarak münafık ortaya çıktı. Yoksa dünya tarihinde münafıksız bir yer yok. Peki münafık kaç türlü Kur'an'da? Üç tür münafık var. Kur'an'a baktığımızda münafık da tek tip değil. Birincisi kafirden beter münafık. İnnel münafikine fidderkil esfeli minennâr. Münafıklar cehennemin en alt tabakasında olacaklar diyor. Kafirden daha şiddet. Kafirin düşmanlığını bilirsin ama münafığın düşmanlığını bilmez. Zararı daha büyük onun için. İkinci tip münafıklar bocalama içindeki tipler. İşte biraz önce küfürle iman arasında bocalar dediğimiz. Fî raybin mimma nezzelnâ alâ abdina. Ayetinde olduğu gibi kulumuza indirdiğimizden dolayı tereddüt geçirenler. Buna rayip diyor Kur'an. Mütereddit olanlar. Hani müzebzebîne beyne zâlik. Müzebzebîne beyne zâlik. La ilahe ula ve la ilahe ula. Müzebziptir diyor ikisi arasında. Zıplar dur. Bir oraya bir buraya. Ne oradan ne buradan. Hem sendenim hem sendenim. Hem davuluna vurur hem kasnağına. Ne şiş yakar ne kebap. Yani böyle bir tip. Herkese boncuk dağıtan bir tip. Böyle bir tip. Onun için rayip diyor buna Kur'an. Üçüncü tip ise fi kulubihim maradun dediği Kur'an'ın kalplerinde hastalık olanlar. Bunlar henüz münafık denilecek kadar nifakı ahlak haline getirmemişler belki ama nifakın büyük tezahürleri onlarda ortaya çıkıyor. İşte üç tip münafıktan söz eder Kur'an bize. İnnehum sa'a ma kanu ya'malun. Onlar ne berbat iş işliyorlar. Zalike bi ennehum amanu thumma keferu. Bunun nedeni onların önce iman edip sonra küfretmeleridir. Fetubi'a ala kulubihim. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Mühürledi. Fehum la yefkahun. Artık onlar anlamazlar. Artık onlar akletmezler, fıkh etmezler. Meseleyi kavramaktan aciz hale gelirler. İlginç değil mi? Tubi'a ala kulubikum. Evet, kulubihim. Onların kalplerini mühürledi diyor Allah. Kalp sanki suç aleti olmuş. Hani cinayet aletleri de mühürlenir ya, suç aletleri mahkemede açılmak için. Bir torbaya konur, ağzı bağlanır ve mühür vurulur. Ta ki mahkemede delil olsun diye. Üzerinde parmak izleri. Tıpkı ona benziyor. Bazı kalpler vardır ki sahibinin suç aletidir. Büyük mahkemede delil olmak üzere mühürlenir. İmandan sonra inkarın mazereti yoktur. Münafığın buradaki yaptığı o. Veya akıl tutulmasına uğramışlardır diye de çevirebiliriz ayetin sonunu. Köstebek gibi gözleri kör olmuştur. Aslında ne yaptıklarını bilmiyorlar. Rabbim bizi korusun. وَاِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ Sen onları gördüğünde kalıpları, görünüşleri, fiyakaları hoşuna gider. Yani fiyakalı adamlardır. Kalakları, kulakları yerindedir. Kalıpları fiyakalıdır. Dış görünüşleri caziptir. Böyle görüntüde filinta gibidirler. Ve in yekulu tesma' li kavlihim. Bir de konuşsalar, konuşmalarına bayılırsın. Dinlersin. Ke ennehum huşubun musennede. Ne ki onlar giydirilmiş kalaslar gibidirler. Yani takım elbiseli kütükler gibidirler. Tepeden tırnağa gran tuvalet giydirilmiş kalas diyor. Keennehum huşubun musennede. Aslında ağaç köküyle irtibatını koparınca haşep denir ona. Haşep ona denir. Köküyle irtibatını koparan ağaca odun denir. Kütük denir değil, kökünde olana hiç kütük denmez. Köküyle irtibatı olana. Peki bağlantısı ne? Münafık yüreğiyle, fıtratıyla bağını koparmış. Fıtrat köküyle, ruh köküyle bağını koparmış. Kütüğe dönmüş onun için. Ve onlara Kur'an'ımız giydirilmiş kalaslar veya yaslanmış, dikilmiş kalaslar diyor. يَحْسَبُونَ كُلَّ سَيْحَةٍ aleyhim. Bir özelliklerini daha söylüyor bakınız münafıkların. Her çığlığı aleyhlerine zannederler. Çok tipik bir özellik. Kim mesela bir tanesi aman eteğin tutuştu dese onun üstüne hücum eder. Sen benim aleyhime konuşuyorsun diye. Oysa ki siz onun yanmasın diye uyarıyorsunuz. Bir tanesi yanan bir evin içinde oturuyor olsa da yangın var diye bağırsa bana hakaret ediyorsun diye üzerine yürür. Oysa ki siz onu uyarıyorsunuz. Yahsebune kulle sayhatin aleyhim. Her çığlığı aleyhlerine, her sesi aleyhlerine zannederler. Bu bağlamda, vahiy bağlamında nasıl anlayacağız? Rabbimizin vahiy ile kendilerini uyarmalarını da aleyhlerine zannederler. Peygamber onları adam olun, iman edin diye uyarır. Onlar bunu da aleyhlerine zannederler. Düşman zannederler. Humul adu. Asıl onlar kökten düşmandırlar. Fahzerhum. Onlardan uzak dur, onlardan sakın. Qatelehumullah. Allah onların canını alsın. Allah onları öldürsün. Belki belasını versin diye de çevirebiliriz. Qatelehumullah. İnsan insana beddua eder de Allah ederse ne olur? Münafık böyle bir tip işte. Enna yu'fekûn. Nasıl da savruluyorlar. Nasıl da savruluyorlar. Başka nasıl tercüme edeyim ki bunu? Nasıl da savruluyorlar hakikatten, haktan. Kendilerinden, özlerinden. Ve izâ qîle lehum ta'alev yesteğfir lehum Resulullahi levvev ru'usehum. Ve onlara gelin Allah'ın Resulü sizin için af dilesin Allah'tan, mağfiret dilesin denildiğinde başlarını çevirirler. Sanki kötü bir şey söyleniyormuş gibi. وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ Ve sen onların küstahça bir kibir içinde çekip gittiğini görürsün. Sebebi nüzul bağlamında anlatılan olay şu. Münafıkların elebaşısı Abdullah bin Ubey bin Selul, yalanı ortaya çıkınca etrafındaki dostları demişler ki, hayır öğütlü olanlar, ha git de Resulullah'tan istiğfar dile. Senin için Allah'tan af dilesin peygamber. Adamın cevabı ne mi olmuş? Şuna bakın değerli dostlar. Nasipsiz olunca insan şuna bak. Diyor ki, iman edin dedim, dediniz. İman et dediniz. Gittim iman ettim. Sanki iman böyle et deyince edilecek bir şeymiş gibi kafasına bakın adam. Zekat ver dediniz. Gittim zekat verdim. Demek ki inanarak yapmamış. Burada çok önemli. Yani münafıkların elebaşısı zekat da vermiş. Buradan bunu öğreniyoruz. Geriye Muhammed'e secde etmediğim kaldı. Onu da mı yapacağım? Böyle algılıyor. Yani Allah Resulü senin için Allah'tan af dilesin, git diyenlere verdiği cevap bu adamın. Sevâun aleyhim estağferte lehum em lem testağfir lehum. İster onlar için Allah'tan af dile, İster dileme. Len yaghfirallahu lehum. Allah ebediyen asla onları affetmeyecektir. Ey Muhammed, ey peygamber, istersen onlar için af dile, istersen dileme. İster onlar için istiğfar et, ister etme. Allah asla onları affetmeyecektir. İnnallâhe la yehdil kavmel fâsikîn. Allah yoldan çıkmış bir kavme rehberlik etmez. Evet, ilginç değil. Peygamberin tezkiye görevi var değerli dostlar. Yani arındırma görevi. Bu Kur'an'ın da tasdik ettiği bir görev. Te'alev yestagfir lekum Resulullah kema erselna fikum Resulen. Bakınız işte hadi gelin Allah'ın Resulü sizin için af dilesin. Evet. Bu ayeti görüyoruz Bakara suresinde 151. ayet. Yine kema erselna fikum rasulen minkum yetlu aleykum ayatina ve yuzekkikum ve yuallimukumul kitabe ila ahir. Bu ayeti de görüyoruz. Orada tıpkı sizin aranızdan bir elçi gönderdiğimiz gibi bu elçi size Allah'ın ayetlerini okusun diye gönderdik. Dahası ve yuzekkikum sizi arındırsın, tezkiye etsin ve size kitabı ve yuallimukumul kitab kitabı öğretsin diye gönderdik. Demek ki peygamberin görevlerinden biri de tezkiye. Öğüt vermek bir başka görevi peygamberin. Abese'de olduğu gibi. Birinci görevi öğüt vermek. Abese ve tevella en cahul a'ma ve ma yudrike leallehu yezzekke. İşte tezkiye, öğüt vermek. İkincisi dua etmek. Allah Resulü'nden dua isterlerdi ve o da ederdi. Üçüncüsü ki Tevbe suresinin 103. ayetinde ve salli aleyhim onlar için dua et ifadesi var. Yine üçüncü görevi sadaka almak. Tevbe suresinin yine 103. ayetinde biz bunu görüyoruz. Huz min emvalihim sadaka. Onların mallarından sadaka al. Dördüncü görevi istiğfar etmek ki buradaki o. Yine Ali İmran suresinin 159. ayetinde فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. Allah'tan bir rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın, sert yapsaydın etrafından dağılır giderlerdi. O halde onları affet, onlar için Allah'a istiğfar et. İşte burada da onu görüyoruz. Rabbimiz ondan bunu istiyor. Peygamberin görevlerinden biri de ümmeti için istiğfar etmek. İstiğfar aslında beni arındır diye gelen insanlar için edilir. Ki biz bunu görüyoruz. Amr bin Semure ilk hırsızlık, büyük hırsızlık olayının kahramanı demeyelim, hırsızlığı yapan kişi. Hırsızlığının cezası tek kolu. Tek kolunu kaybettiğinde beni arındır ya Resulallah diye geliyor. Hırsızlığı yapmış, büyük bir hırsızlık. Ve tek kolunu kaybettiğinde koluna bakıp beni senden temizleyen Allah'a sonsuzca hamdolsun diyen adam. Bu nasıl bir vicdan? Din nasıl bir vicdan inşa ediyor muhatabında ki böyle diyebiliyor? İşte İslam'ın inşa ettiği toplumun içinden çıkan suçlunun dahi durumu bu. Bunun altını çizmek gerek. İbn-i Mace'de geçiyor bu rivayet. Kendileri tevbe etmedikçe senin tevben onlara hiçbir yarar sağlamayacak diyor. Aslında bu ayet. Ki karşılaştırmamız için söylüyorum, Tevbe suresinin 82. ayeti bunu söylüyor. Tevbe suresinin 82. ayeti benzer bir şeyi söylüyor. Aslında devamını söyleyerek rivayeti tahlil edeyim, devamındaki ayeti okuyayım, ondan sonra tahlil edeyim. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هُمُ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا. Onlar kimler? Resulullah'ın etrafındaki fakirlere infak etmeyin, yardım etmeyin de onlar etrafından dağılsın gitsin diyen kimseler bunlar. Şu hesaba bak. Onlar etrafından dağılsın gitsin diyenler. Burada değerli dostlar, Tevbe suresinin 80. ayetiyle birlikte alırsak, onlar için istiğfar etsen de etmesen de bağışlanmayacaklar diyordu ya ayet-i kerime. Peygamberimiz Bukhari ve Müslim'e her nasılsa girmiş bir rivayetten, ben yine de onlar için istiğfar edeceğim. Rabbim beni muhayyer bıraktı. İster istiğfar et, ister istiğfar etme dedi. Hani burada sevâun aleyhim estağferte lehum em lem testağfir lehum'dan böyle bir sonuç çıkarmış güya Resulullah. İster istiğfar et, ister istiğfar etme dedi. Ben de istiğfar etmeyi tercih edeceğim. Bir başka işte o gösterdiğim, atıf yaptığım ayette 70 kere istiğfar etsen de affedilmeyecek buyuruluyor. Ben de 70'ten fazla istiğfar edeceğim demiş Resulullah. Dedim ya her nasılsa Bukhari ve Müslim'e girmiş bir hadiste böyle. Gazali El-Mustasfa isimli eserinde der ki, Resulullah sözün manalarını en iyi bilendi. Bu söz aslında kinaye. Yani 70 kere edersen olmaz da 71 edersen Allah affeder manasına gelmiyor ki. Özellikle 6. ayet sevâun aleyhim estağferte lehum em lem testağfir lehum Allah Resulüne muhayyerlik sunmuyor ki. Yani ister et ister etme demiyor ki. Etme diyor. Aslında peygamber sözün manalarını en iyi bilendi diyor. Bunun aslı yoktur diyor Gazali El-Mustasfa'da. Gerçekten isabetli bir yaklaşım ki zaten metin de bize bunu veriyor. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin hazineleri Allah'a aittir. وَلَاكِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ لَا يَفْقَهُونَ Fakat münafıklar bunu bile anlamıyorlar. يَقُولُونَ لَاِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَزَلِ Diyorlar ki, eğer şehre dönersek, şerefliler, şerefsizleri mutlaka oradan çıkaracaktır. İşte girişte zikrettiğim ayet-i kerime bu. Bu münafık elebaşının lafı. Hikayesini de girişte anlatmıştım. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ Şeref Allah'a mahsustur. Şeref Allah'tan kaynar. Ve Allah'tan dolayı Resulüne aittir ve müminlere aittir. Yani siz hangi şereften, hangi onurdan, hangi izzetten bahsediyorsunuz? Hem münafık olup bir insanın hem de şerefi olur mu? Şerefi olsa münafık olur mu? İçi yüzlü davranır mı? İçi dışı ayrı olur mu? Maskeli gezer mi? Demek istiyor aslında ayet-i kerime. وَلَاكِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Fakat münafıklar bunu dahi bilmiyorlar. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Siz ey iman edenler! لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Ne mallarınız, ne de evlatlarınız, çocuklarınız Allah'ı sizin gündeminizden düşürmesin. Allah'ı gündeminizden uzak tutmasın. Allah hep gündeminizde olsun. Allah'ı hiç gündeminizden ayırmayın. Fezkuruni ezkurkum. Eğer siz Allah'ın gündeminde olmak istiyorsanız Allah'ı siz gündeminizin başına alın. Bakara suresi 151. Dilin zikri ahlaken kalbin eseri olmak zorundadır. Çünkü kalpte eğer anmıyorsanız dilde anmak otomatik olur ki zikir değildir o. Zikir insanın hatırda tutmasıdır. Öncelikle bilincin işin içine girmesidir. Felaket sizin Allah'ı unutmanız değil ki. Asıl felaket Allah'ın sizi unutması. Mal ve evlat kesif olan dünyaya aittir. Latif olan Allah ile bu ismin tecellisi olan ruh arasına kesif olan, toprak gibi kesif olan mal ve evladı sokma ey insan diyor ayet. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Kim böyle yaparsa işte onlar kaybedenlerin ta kendileridir. Hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ O halde artık size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda karşılıksız harcama yapın, infak edin. Rızık olarak verdiklerimizden artıklardan değil, atıklardan değil, çıkıntılardan değil, rızık olarak verdiklerimizden. Min qabli en ye'tiye ahadakumul mevtu feyekule rabbi levla akharteni ila ecelin garib. İlâ ecelin garibin fe essaddeqa ve ekum minessadikin, minessalihin. Çok uzun oldu ama kesemedim. Toparlamaya çalışayım tercümesini. Ne zamandan önce size ölüm gelip de, ölüm gelip kavuşup da, ya Rabbi keşke beni biraz daha erteleseydin, ölümü biraz daha erteleseydin, bana biraz daha mühlet verseydin de ben de hayır hasenat yapan iyilerden olsaydım demezden önce Allah size rızık olarak verdikleri şeylerden infak edin. Ayetin tamamını umarım toparlayabildim. Tercüme etmek zorunda kaldım ki bölemedim. Evet, yani ölüm gelmeden önce. Keşke ben de hayır hasenat yapıp iyilerden olsaydım diyen kimselerden olmayın. Ve ölüm gelmeden önce yapacağınızı yapın. Ölüm geldikten sonra artık böyle demenin hiçbir yararı olmaz. Nifak konusuyla başlayan sure infak konusuyla bitiyor görüyorsunuz. Bu da nifakın panzehiri infaktır demeye geliyor diye uyarmıştım daha önce. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا Ne ki vakti geldiği zaman Allah hiçbir canı asla ertelemez. Yani bırakın o iş. Eğer Allah'ın koyduğu yasaya göre sizin hayatla irtibatınız kesilmişse artık ya Rabbi bana mühlet ver demenizin hiçbir anlamı yok. Orada pişman olmanın da anlamı yok. Çünkü zaten götüremeyeceksiniz malı. Madem götüremeyeceksiniz niye götüreceğiniz bu dünyada vermiyorsunuz? Niye vermiyorsunuz? Verdiğinizi götüreceksiniz. Götüreceğiniz verdiklerinizdir. Vallahu habirun bima ta'malun. Zira Allah yaptığınız her bir şeyi bilir. Her bir şeyden haberdardır. Sadakallahul azim. Değerli Kur'an dostları, Münafıkun suresi bittikten sonra yeni suremiz Tegabun suresi. Elimizdeki mushafta 64. sure. Adı hem kayıp hem kazanç manasına geliyor. Çifte bir anlamı var. 9. ayetinden almış adını. Ve ilk defa Kur'an'da tek olarak da burada kullanılıyor. İniş zamanını tespit çok zor. İhtilaflı 14 ve 15. ayetlerde müminlerin sıkıntısı dile getiriliyor ki bu hicrete yakın indiğine işaret. Hicrete yakından kastım hicretten önce değil. Hicretten hemen sonra inmiş olması çok kuvvetle muhtemel ki aynı tema Enfal suresinin 24 ve 28. ayetlerinde de işleniyor. Bu durumda sureyi medeni olarak görmemiz lazım ve hicretin hemen arkasından indiğine hükmetmemiz lazım. Surenin konusu çiçeği burnunda İslam cemaatinin ahlaki durumunu inşa etmek. Bunu nasıl yapıyor? Önce Allah tasavvuru inşa ediyor 1 ve 4. ayetler arasında. Sonra inkarcılardan söz ediyor 5 ve 7. ayetlerde. Vahye davet ediyor 8. ayette. İnanmak, güvenmektir diyor işin sırrı. İman, ahlaki manada güvendir. 11. ayetin ana fikri şu. İman, güvendir. Allah'a iman edip de güvenmemek, iman etmemek manasına gelir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin fitnenizdir diyor 15. ayet. O halde yani imtihanınızdır. İmtihanınızı iyi verin diyor. Sure, Karz-ı Hasen ve infak çağrısıyla son buluyor. Tıpkı bir önceki Münafıkun suresi gibi. Şimdi sureye geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde var olan her bir şey Allah adına hareket eder. Giriş benzerliği Cuma suresi, Saf suresi, Haşr suresi dikkat çekmiştir. Benzer girişler. Yusebbihu muzari fiil. Hem istimrar hem teceddüt ifade eder. Yani hem sürekliliği hem de yenilenmeyi ifade eder. Ey insan, kainat ilahisine sen de katıl. Ben böyle anlıyorum. Yani kainat bir ilahi söylüyor. Sen niye çatlak ses çıkarıyoruz. Katıl bu koroya. Lebbeyk ya Rabbi. Katılalım inşallah. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Neden? Zira varlık onun, mülk onun, sahip olduğumuzu zannettiğimiz her şey onun. Şu kainatta ne varsa onun. Ve hamd ona mahsus. Tüm övgüler ona mahsus. Çünkü o her bir şeye kadirdir. Her şeye gücü yetendir. Onun kudretine, onun adına hareket eden şu alem şahittir. Ya sen şahit olmazsan bu olur mu ey insanoğlu? Üstelik Allah akıl fikir versin de sen şahit olma. Huvellezî halakakum, ki o sizi yarattı veya sizi yaratan odur. Feminkum kafirun ve minkum mu'minun. Kiminiz kafir? Yani ama içinizden hakikati inkar edenler de hakikate iman edenler de olacak. Kiminiz kafir, kiminiz mümin olacak. Vallahu bima ta'maluna basir. Allah yaptığınız her bir şeyi çok iyi görmektedir. En ince ayrıntısına kadar görmektedir. Aslında basir ismi semi' olmadan gelirse ilahi bilginin sınırsız kapsayıcılığına delalet eder. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ. O gökleri ve yeri bir amaç uğruna yarattı. Buradaki bilhak, anlamlılık ve amaçlılık yasasını ifade eder. Kainatın en büyük ve en ilk yasası anlamlılık yasasıdır. Tersi batıldır. Hani وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler ve derler ki ey bizim Rabbimiz, sen bunları amaçsız ve anlamsız yaratmadın derler diyor ya Kur'an'ımız. Onun gibi batılın zıttıdır. Peki ne diyor bize? Yerler ve gökleri senin için yarattı ey insan. Senin için yarattığını bir amaç uğruna yaratsın da seni amaçsız mı yaratsın? Senin bir amacın olmasın. Yani ayakkabının bir amacı olsun da ayağın amacı olmasın. Şapkanın bir amacı olsun da başın amacı olmasın. Kafatasının bir amacı olsun da beyni taşısın diye yaratılan kafatasının amacı olsun da onun içindeki mücevher olan beynin amacı olmasın. Olmasın. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. Ve size o şekil verdi. Üstelik şeklinizi en güzel bir surette yaptı. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ. Ve sonuçta son durak o. Dönüş ona, varış onadır. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Göklerde ve yerde her ne varsa hepsini o bilir. Ve ya'lemu ma tusirrun ve ma tu'linun. Gizlediklerinizi ve açıkladıklarınızı da o bilir. Yani içinizde neyi saklıyorsanız, 40. odanızda neyi saklıyorsanız onu da bilir. Vallahu alimun bi zati sudur. Ve Allah, dahası Allah göğüslerin özünde olanı bilir. Bilinçaltınızı bilir. Bir eylemin altında yatan duygularınızı bilir. Siz isterseniz dışarıdan süsleyin, püsleyin. Ama o eylemin ta arkasında yatan temel sebebi de bilir. Aman bunu unutmayın. Allah'ın kamerası öyle bir kamera ki 3 boyutlu değil 3000 boyutlu. Bir eylemi yaparken aynı zamanda kalbinizden ne geçiyor, aklınızdan ne geçiyor, içgüdüleriniz ne durumda, bilinçaltınız ne durumda, hepsini aynı anda çeken bir kamera bu. Elem ye'tikum nebe'ul lezine keferu min qabl. Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? فَذَاقُوا وَبَالَ اَمْرِهِمْ. Yaptıklarının kötü sonuçlarını daha burada parantez içinde bu dünyadayken çekmişlerdi. Ve lehum azabun elim. Ama ahirette onları bekleyen elim bir azap daha var. Günaha gömülen her toplum hem dünyasını mahveder hem ahiretini. Zalike böyle oldu. Zalik böyle oldu. Bi ennehu kânet te'tihim rusuluhum bil beyinati ve kâlu ebeşerun yehdûnena. Çünkü onlar elçileri kendilerine hakikatin apaçık belgeleriyle geldikleri halde ne dediler? Bize bir beşer, bir insan mı yol gösterecek, rehberlik edecek, hidayete ulaştıracak dediler. Küstahça bir tavır. Ebeşerun yehdûnena. Bu nedir dostlar? O kadar kirlenmişler ki, insan soyundan umut kesmişler. Onun için de bize bir insan mı peygamberlik yapacak diyorlar. Melek olmalı değil miydi diyorlar. İnsan soyundan umut kesmişler. Niye kesmişler? O kadar kirlenmişler. Herkesi kendileri gibi biliyorlardı herhalde. İşte buna, bu o, onu çağrıştırıyor. İnsan insana rehber olamaz ki diyorlar. İnsana güvensizlik had safhaya gelmiş. İşte Kur'an bunu mahkum ediyor burada. İnsana güvensizliği mahkum ediyor. İnsana Allah güvendi. Ey insanoğlu sen niye güvenmiyorsun? Ben böyle anlıyorum. Böyle anlamamız gerekiyor. Fekeferu ve tevellev ve inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Ve istagnallah ve Allah'a muhtaç olmadıklarını düşündüler üstelik. Vah vah. Allah'a muhtaç olmadıklarını düşündüler. Vallahu ganiyyun hamid. Oysa ki Allah kendi kendine yeten tek varlıktı. Tüm övgülerin muhatabıydı. Tüm övgüler kendisine mahsus olandı. İnsandan umut kesen Allah yokmuş gibi konuşuyor bakın. Onlar da öyle konuşuyor. Demek ki onun için de istina. Nedir bu istina? Kendi kendine yettiğini zannetmek. Buradaki sin ve te mübalağa için. İstif'al babı biliyorsunuz çoğunlukla galibiyetle talep için kullanılır. Ama bazen ender olarak mübalağa için kullanılır. Burada olduğu gibi. Allah onlara asla muhtaç değil, asla manasıdır. Hiç muhtaç değil manasını verir. Ne diyordu Kur'an? İnnel insane leyedgâ erra'a üstegnâ. İnsan kendi kendine yettiğini zannetmeye başladığında mutlaka azar. Yeter. Ze'amellezîne keferû ellen yub'athû kul belâ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبِّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ. Kafirler zannettiler ki yeniden diriltilmeyecekler. Bir daha diriltilmeyecekler. Öldükten sonra diriliş yaşamayacaklar. De ki onlara, yo asla yanılıyorsunuz. Rabbime yemin olsun, Allah'a Rabbime and olsun ki mutlaka yeniden diriltileceksiniz. Sonra yaptıklarınız, yapıp ettiklerinizin hepsi size bir bir haber verilecek. Ve zâlike alallâhi yesîr. Bu var ya bu, Allah'a çok kolaydır. Siz ne zannettiniz? Zor mu zannettiniz? Siz Allah'ı takdir edememişsiniz. Probleminiz bu. Ahireti inkar etmek, Allah'ı takdir edememek. Öldükten sonra dirilmeyeceğini zannetmek, Allah'ı takdir edememektir. Kur'an ahlakı, eylem ahlakıdır dostlar. Aslında bu ayetin bütününden bu anlaşılıyor. Eyleminizden yola çıkarak Allah not verecek. فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذ۪ي اَنْزَلْنَا. O halde Allah'a iman edin. Onun elçisine iman edin ve indirdiğimiz nura iman edin, ışığa iman edin. Dikkat buyurun, vahiy kalbin ışığıdır. Vahiy nur olarak geçiyor burada. Işıksız göz kör olur değil mi? İsterse çok iyi görsün. Hiç ışık yoksa göz hiçbir şeyi görmez. Gönül de öyledir. Vahiy ışığı olmadan yürek gözü görmez, kör olur. Vallahu bima ta'malun habir. Allah yaptıklarınız her bir şeyden haberdardır. Yevme yecme'ukum li yevmil cem. Toplanma günü o sizi bir araya toplayacaktır. Buradaki lam, tevkit lamı derler buna. Toplanma günü o sizi bir araya toplayacağında diye de çevirebiliriz bunu. Ekimis salate liduluki şemsi ayetindeki lam gibi aynı. O örnek aklıma geldi şu anda. ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُونَ O gün karşılıklı aldanış günüdür. O dehşet gün var ya. اَتَّغَابُونَ Sureye adını veren ayet geldi, ibare geldi. O gün aldanış günü. تَغَابُونَ işteşli bir fiil. Aldanışın şiddetle hissedileceği gündür diye de çevirebilirim bunu. اَلْغَابُونَ Bir mala değerinden daha az paha biçmek manasına gelir. Ahiretteki aldanışın çift yönlü doğasına delalet eder. Ki bu fakirin görüşüdür. Yani her aldatma özünde bir aldanmadır. Yani birini aldattığınızı düşünüyorsunuz. Veya biri birini aldattığını düşünüyor. Aslında kendini aldattı. Kendinden başka kimseyi aldattı. Bu ayet bu fakire göre şuna delalet eder. Dünyada aldattığını zannedenler ahirette kendini aldattığını ayan açık, fena bir biçimde anlayacaklar. İşte ettegabun, yevmuttegabun bu. Yani başkalarını aldattığını zannedenler ama kendini aldatanlar işte o gün açığa çıkacak. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا Kim Allah'a iman ederse, salih amelle bu imanı taçlandırırsa, yani usulü, yani niyeti, yani amacı, gayesi meşru olan bir rıza için bir değer ortaya koyarsa ne olacak? Yukeffir anhu seyyiatihi. Allah onun günahlarının üzerini örtecek. Çizecek daha doğrusu. Yani günah işlemesin yok. O günahlarının üstünü çizdirmek istiyorsa böyle yapsın. Önce Allah'a güvensin, sonra salih amel ortaya koysun. Allah'ın razı olacağı işler yapsın. Ve yudhilhu cennetin tecrimin tahtiha el enhar. Allah onu tabanından ırmakların çağladığı cennetlere koyacak. Hem de halidine fiha ebeda. İçinde ebediyen kalmak üzere. Zalikel fevzul azim. Kurtuluşun tarifini mi istiyorsun ey insanoğlu? İşte kurtuluş. Hem de büyük kurtuluş bu. Senin defterinde kurtuluşun tarifi nasıl? O tarife bak, bir de Allah'ın tarifine bak. Örtüşüyorsa problem yok. Çatışıyorsa tarifini sil. Allah'ın kurtuluş tarifini yaz. Ve unutma, kariyer planlaması yapacaksan Allah'ın tarifi üzerinden yap. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Fakat küfre saplanan ve ayetlerimizi yalanlayan kimselere gelince, işte onlar ateş ehlidirler. Ve orada ebedi kalacaklar. Burada ebeda gelmemiş. Halidine fiha gelmiş ama bir önceki cennetle ilgili ayette ebeda geldiği halde burada gelmemiş. Onlar orada kalıcıdırlar. Ve bi'sel masir. Ve bu ne berbat bir finaldir. Böyle çevirsek olur sanırım. Ne berbat bir sondur. Ma esabe min musibetin illa bi iznillah. Sadakallahu'l-Azim. Değerli dostlar, Rabbimizden o büyük günde, o aldattığını zannedenlerin aldattığının, kendilerini aldattığının, yani aldandıklarının ortaya çıktığı o büyük günde, aldananlar arasında değil, aldatanlar arasında değil, kurtulanlar arasında kılmasını niyaz ediyorum. Ve ahiru da'vana. Enilhamdülillahi Rabbil Alemin.